Thank you. Thank you. eigenlijk. Fotokopiranje ovo, tri komada. Piši ovdje ako hoćeš. Ali samo je pisano sam. Kako to treba da se fotokopira? Da, sve, za dve primjera. Svi. Ne, treba ti ovako A3 da ti bude obostrano. Da. Može. U boji ili crno-belo, moraš ti ponuditi? Crno, evo. Još jedan komada. Ja ne. Komada. Pa samo jedan komada ovo. Samo jedan sad. A magyar könyvek különben is készen, mert még most vannak nyomdában, úgyhogy az mindenkinek. Igen. Вот. vakuumban. Mikor, Szuzanna? Ova druga dva i sad ćeš što ovog trećeg dobiti dva. Još ima još. Još ima još. Daj još taj. Više nisam nema za kopiranje. A ja, samo drugi. Idemo izrađe ona i raštira. Samo. Jel to to ili šta još kopiraš? Ne, ovo samo. Ovo za četiri. Može ovo tri komada. Tri? Da. Nam ti dom. Igen, mert csak ezt próbáljuk. Hát igen, 8-as. Kapott ez a 9-edik. Az ugyanje. Csak az ugyanje. És akkor ez hiányzott önöknek, ez a 9-edik. Ez van most itt, akkor az első az komplet. Jó, mert akkor a 30 van a magyar, meg a matek. Az nincsen még itt, azért van szólni fogok, hogy következik. Esetleg annyit kirok, hogy megnyitem, amikor kaptunk, hogy nem eljöttél ezzel én. Jó, csak addig kire, addig megnézünk. Ha írnak várni, akkor megnézünk. Jó, addig megnézünk ezeket. Köszönjük, hogy számátunk, kicsit, hogy én is sárra vagyok. Ja, još jedan komada još. Sad kažeš, to je sve. To je ovo, ovo tri komada. Još nešto? Nešto. Ali imaš još nešto da si mi fotokopirao? Ne, nešto. Ovo što sam dala, da li ima nešto? Mama, kako? Dobro. Samo nema, ovo je to. Izađi napred, doktor te zove me. Koji? Izbogu. Halo? Jona pa ti vada doktor. Halo? Dobri, pa. Ide. Nem is aztán meg. Nem is aztán meg. Nem lettem víz, abszolút. Hol bújtam? Elbújtam. Új, de... Ilyenkor jobb elbújni a víz. Jobb elbújni, mint ha... Na nem lesz jó a számítógép. anyukám, akkor hogyha már nem ásztál el. De várj. Nem nyitom a májéknak is a talán. Ne, hát később elviszem. Akkor már mit legyen a kapukat? Jaj, miért szakasz? Nem aztán, hogy kapcsoltad ki a szájtógépet ki? Kihúztad, vagy rendesen kikapcsoltad? Akkor nem lesz jó a rendszer, nem fog beindulni. Na jól tetted. Jó van. Majd újból lesz rakva. Na, nem tudom, ma kiderül. Hát nem mondott össze a rendszer jó lett. Na, jó van, kihúzgáltam mindent. Nem fog az eső. Nem fog rajtam ki az eső? Volt régebben a Vimbin, a Tepmanánia, oda felmente. Ott voltam egész végig. Ami egy óra hosszan át esett. Egy óra hosszan át esett. Nem vagyok annyira, hogy elinduljak a esőbe. akarsz.